Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album Polski Top Wszechczasów 2018. Zestawienia najlepszych utworów w historii polskiej muzyki, tworzone przez słuchaczy radiowej Trójki. Wśród wykonawców między innymi Manam, Perfect, Andrzej Załucha. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz salonach sieci Księgarnia Świat Książki. Patroni medialni: Kino Polska Muzyka, Empik i Multikino. Poleca radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 października, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Podwyżki będą w ratach. Rozmowy protestujących pielęgniarek z Przemyśla odbyły się w Ministerstwie Zdrowia. Bułgarzy nie wierzą, że zabójstwo dziennikarki Wiktorii Malinowej było pospolitym przestępstwem. Starcie z policją podczas demonstracji przeciwko polityce socjalnej Emmanuela Macrona. Podwyżki będą, ale w ratach. Rozmowy protestujących od miesiąca pielęgniarek ze szpitala w Przemyślu z marszałkiem województwa i dyrekcją placówki odbyły się w resorcie zdrowia. W czasie protestu i podczas rozmów z dyrekcją pielęgniarki obniżyły swe żądania do 1200 zł. Dziś mają zagwarantowane 600, mówiła Ewa Rygiel ze związków zawodowych. Te podwyżki, które zostały wynegocjowane, są podwyżkami takimi rotacyjnymi, czyli będą rozłożone w lata. I też będą zależały jak gdyby od finansów szpitala. Dzisiaj nie możemy powiedzieć, jaka to będzie kwota. Po 2020 roku, jak Państwo nas odwiedzicie, to powiemy, jaka to była już konkretna kwota, bo te podwyżki będą zależały od wielu czynników. Marszałek Podkarpacia zapewnił, że samorząd zapewni pielęgniarkom także dodatkowe środki. Bułgarska policja nie postawiła zarzutów Rumunowi zatrzymanemu w sprawie zabójstwa dziennikarki Wiktorii Marinowej. Grecka telewizja podała, że zostanie on zwolniony z aresztu. Jednocześnie przesłuchiwane są inne osoby, które mogą mieć związek z morderstwem. Policja uruchomiła też specjalną linię telefoniczną, aby zgłaszać informacje, które mogą pomóc w śledztwie. Brutalne morderstwo dziennikarki oburzyło opinię publiczną. Pojawiły się pytania o wolność prasy w Bułgarii. Wielu Bułgarów nie wierzy jednak, że było to pospolite morderstwo. Niektórzy uczestnicy wczorajszego czuwania po śmierci dziennikarki twierdzili, że mafia w Bułgarii ma ogromny zasięg. Wiktoria Marinowa była dyrektorem lokalnej telewizji i prowadziła programy śledcze. Tydzień przed śmiercią wyemitowała wywiady z dwoma dziennikarzami, którzy ujawnili głośną aferę korupcyjną. Chodziło o defraudację unijnych pieniędzy. Demonstracje przeciwko polityce socjalnej Emmanuela Macrona w wielu miastach Francji. W niektórych doszło do starć z policją. Licealiści i emeryci, nauczyciele i studenci, pracownicy służby zdrowia i urzędnicy państwowi odpowiedzieli na wezwanie związków zawodowych z komunistyczną CGT na czele, by wyjść na ulicę i protestować przeciwko ich zdaniem wymierzonej w sektor publiczny polityce władz, niszczącej francuski model socjalny państwa opiekuńczego. Jeden z działaczy centrali CGT wyjaśniał: to obywatele za to płacą, nie ma pracy, ludzie są bezrobotni, nie rosną płace, a zatem nie wzrasta siła nabywcza pieniądza. Zmiany nie wnoszą żadnych konkretów w życie obywatela. Emerytka, uczestniczka protestu, której po odjęciu 1400 euro emerytury opłat za mieszkanie zostaje na życie 100 euro tygodniowo, mówi: mam listę zakupów. Co do centyma sprawdzam ceny. Dwa razy się zastanowię, zanim coś kupię. Pytam siebie wtedy, czy tego naprawdę potrzebuję. W manifestacjach w całym kraju jedna osoba odniosła obrażenia. Kilkanaście zostało zatrzymanych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Czy tego naprawdę potrzebujemy? Czy w Polsce stanie elektrownia atomowa? Rozmawiali dziś w Warszawie podczas konferencji HTR 2018 eksperci energetyki atomowej z całego świata. Grzegorz Wrochna z Narodowego Centrum Badań Jądrowych zapewniał, że takie elektrownie nie są groźne. W zasadzie technologie jądrowe są jedynymi, które są przyjazne dla środowiska, zapewniają stałe, nieprzerwane dostawy i że są ekonomicznie uzasadnione. Na świecie już kilkanaście tysięcy lat łącznej pracy reaktorów jądrowych udowodniło, że potrafimy w ten sposób produkować energię w sposób bezpieczny, ale tu mówimy o zupełnie nowej klasie bezpieczeństwa. Chodzi konkretnie o technologię HTR, czyli reaktory wysokotemperaturowe, które nie tylko mogą produkować prąd, ale też ciepło. Do tego są bardzo bezpieczne, mówi Frederik Redzicma z Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Yes, it is safe. Te reaktory są bezpieczne. Powiedziałbym nawet, że współczesne reaktory komercyjne też są bezpieczne. Wyciągnęliśmy wnioski z tego, co stało się w Fukushimie. Ta technologia uniemożliwia stopienie rdzenia, co jest możliwe w reaktorach chłodzonych wodą. Pierwszy taki reaktor powstaje w Chinach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na termometrach od 3 do 8 stopni, najchłodniej na Dolnym Śląsku, najcieplej na Podkarpaciu. Jutro słonecznie i ciepło, w Suwałkach, Białymstoku i Zakopanem 18 stopni, 20 w Katowicach i Warszawie, 22 w Jeleniej Górze, Zielonej Górze, Wrocławiu i Opolu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Łódź Young Fashion 2018. 5 dni pokazów mody, wystawy i bezpłatne warsztaty. Druga edycja Święta Młodych Projektantów Ubioru z całego świata już w dniach 16-20 października. Na wydarzenie zapraszają Akademia Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz miasto Łódź. Więcej informacji na www.lotsyoungfashion.com. Poprowadź mnie za rękę, proszę. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca dwupłytowy album Andrzej Kuryło. Z biegiem lat. Podsumowanie artystycznego dorobku Andrzeja Kuryły, znakomitego autora tekstów wielu przebojów. Wśród wykonawców między innymi Hanna Śleszyńska, Stanisława Celińska, Zbigniew Zamachowski, Piotr Bukartyk i Zbigniew Wodecki. Projekt powstał we współpracy z Filmoteką Narodową, Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu. Marek Stremecki. Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury już 11 raz ogłaszają konkurs Książka Historyczna Roku. Rywalizacja o nagrodę imienia Oskara Heleckiego będzie toczyć się w czterech kategoriach. Najlepsza książka naukowa, najlepsza książka popularno-naukowa, najlepsze wydawnictwo źródłowe i wreszcie najlepsze wspomnienia. Te książki dotyczą, proszę Państwa, tylko XX wieku. Laureaci nagrody imienia Oskara Heleckiego zostaną wyłonieni w trzech etapach. W pierwszym, powołane przez organizatorów 8-osobowe jury, wybierze spośród nadesłanych książek te, które spełniają wymagania określone w regulaminie. W drugim jury nominuje maksymalnie 10 książek z każdej kategorii, natomiast w trzecim etapie spośród tytułów nominowanych jurorzy właśnie wyłonią laureatów. I teraz uwaga dla słuchaczy. Swoich zwycięzców wskażą również czytelnicy, którzy od 1 do 31 października 2018 roku będą mogli wybrać w drodze internetowego głosowania najlepsze książki w kategoriach najlepsza książka naukowa i najlepsza książka popularno-naukowa. A na początek programu kalendarium historyczne, które przygotowała Gabriela Darmetko. Dźwięki historii. 245 lat temu Sejm powołał Komisję Edukacji Narodowej, pierwsze w Europie Ministerstwo Edukacji. 224 lata temu, w czasie insurekcji kościuszkowskiej, powstańcy ponieśli klęskę w bitwie z wojskami rosyjskimi pod Maciejowicami. W walkach zginęło około 4000 Polaków, a ranny Tadeusz Kościuszko dostał się do rosyjskiej niewoli. 98 lat temu, z rozkazu Józefa Piłsudskiego, dowódca 1. Dywizji Piechoty Litewsko-Białoruskiej, generał Lucjan Żeligowski, zajął Wilno i Wileńszczyznę, proklamując utworzenie Litwy Środkowej. 8 października, 79 lat temu, w Berlinie Adolf Hitler podpisał dekret o włączeniu do III Rzeszy polskich ziem zachodnich i północnych. Tymczasem w Piotrkowie Trybunalskim zostało utworzone przez niemieckie władze okupacyjne pierwsze getto. 12 października 1943 roku 1. Dywizja Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki rozpoczęła bój pod Lenino. W walkach zginęło ponad 500 żołnierzy polskich, a prawie 1800 odniosło rany, co stanowiło około 20% stanu osobowego formacji. Tak o bitwie pod Lenino mówił w Polskim Radiu w 2005 roku sowietolog profesor Paweł Wieczorkiewicz. Nieszczęśnie ci żołnierze 1. Dywizji, tak zwanego potem Ludowego Wojska Polskiego imienia Tadeusza Kościuszki. Bo to ludzie, którzy nie trafili, nie zdążyli do armii Andersa. Ludzie, którzy docierali w Łachach na Bosaka, wynędzniali, ginący z głodu, do wojska, które niekoniecznie było ich wojskiem. Walczyło niekoniecznie w ich sprawie, ale była to jedyna szansa wyrwania się z nieludzkiej sowieckiej ziemi. 50 lat temu odbyła się premiera serialu telewizyjnego Stawka większa niż życie. Główną rolę agenta J-23 Hansa Klossa zagrał Stanisław Mikulski. Czego chcesz? Chcę, żebyś schował broń. A ty, zdaje się, masz coś do zakomunikowania, panie Edycie. Ta historyjka o pannie Lausz i kapitanie Schneiderze to był oczywiście żart. Inspiracją do powstania tego 18-odcinkowego serialu był pierwszy film o Jamesie Bondzie, Dr. No, z 1962 roku. 8 października 1982 roku, w czasie trwającego stanu wojennego, Sejm przyjął ustawę o związkach zawodowych i organizacjach rolników, której istotą była likwidacja wszystkich central związkowych działających przed 13 grudnia 1981 roku, w tym NSZZ Solidarność. 100 lat temu. 8 października został wydany manifest Rady Regencyjnej w sprawie niepodległości Polski. Rada zapowiedziała także powołanie rządu międzypartyjnego i rozpisanie wyborów do Sejmu. Oczekując na przejęcie całkowitej władzy z rąk niemieckiego i austriackiego okupanta, Rada Regencyjna organizowała administrację cywilną, służbę bezpieczeństwa i wojsko. 12 października Rada Regencyjna wprowadziła nową rotę przysięgi i przejęła władzę nad polską siłą zbrojną. Tymczasem Nowa Gazeta w dziale Kronika pisała o zjeździe w sprawie wyludnienia kraju. Na skutek postanowienia komitetu organizującego zjazd w sprawie wyludnienia kraju, prezydium w osobach przewodniczącego profesora Krzywickiego i wiceprzewodniczącego doktora Wernica zwróciło się z prośbą do pana ministra zdrowia publicznego, opieki społecznej i ochrony pracy, doktora Choćki, o przyjęcie zjazdu pod swoją egidę. Pan minister oświadczył gotowość udziału w zjeździe i objęcia go pod protektorat królewsko-polskiego Ministerstwa Zdrowia. Prezes Rady Miejskiej, pan Baliński, zakomunikował komisji organizującej zjazd, iż magistrat miasta stołecznego Warszawy ze względu na ważność poruszanych spraw użyczył zjazdowi sali posiedzeń w ratuszu na dzień 1 i 2 listopada. Dziennik Poznański zamieścił recenzję Kordiana w wykonaniu Michała Tarasiewicza. Pan Michał Tarasiewicz rozpoczął szereg występów na naszej scenie od Kordiana. Nie mogło być inaczej. Przyznać trzeba, że Tarasiewicz oczekiwań nie zawiódł. Już w obrazie pierwszym ujawniło się, że wystudiował on tę rolę, con amore, wycieniował ją, wypieścił. Wszystko, gest, poza i wyraz twarzy było odczute i przemyślane, celowe, logiczne. Dzięki temu scena ta zyskała niezmiernie, nabrała prawdy, zwłaszcza, że wprowadził w nią nieco arcypożądanego ruchu, a wreszcie moment, w którym młody bajronista bliskim jest samobójstwa, odtworzył przekonująco, a to nie bagatela. Historie jak z książki. Anna Herbich, dziennikarka, autorka m.in. Dziewczyn z Powstania, Dziewczyn z Syberii i Dziewczyn Solidarności. Jest członkiem zarządu Fundacji Rodacy 37, jest konsekwentna i dalej pisze o dziewczynach, tym razem o dziewczynach z Wołynia. Prawdziwe historie jest tego pod tytułem. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu. Książkę wydał Horyzont Znak. Ta książka już jest od paru miesięcy, niedawno. Tak, od początku lipca. Od początku lipca od wakacji. Na rynku. Ale jeszcze nie wszystko. Całowaliśmy na rocznicę. Nie wszystko o niej powiedzieliśmy. To bardzo ważna książka. Ja tylko powiem to, że to jest książka zeznania ilu kobiet? Dziewięciu kobiet, które były dziećmi w Wołyniu. Tak, kiedy działo się ludobójstwo na Wołyniu, to tak. I jak pani je odnajdywała w ogóle? To są już starsze panie, to były wówczas dzieci, dziewczyny, dziewczęta, bo niektóre miały 11 lat. Już są starszymi paniami, które mają wnuki, prawnuki nieraz. I z dużym sentymentem opowiadają wciąż o Wołyniu, bo mimo tej całej traumy, jaką przeżyły na Wołyniu, mimo tego, że straciły rodzinę, dom, ojczyznę swoją, to ja podziwiam je, że potrafiły właśnie ułożyć sobie życie, wyjść za mąż, urodzić dzieci, żyć dalej. Także, ale jak udało mi się je znaleźć? No skupiłam się przede wszystkim na szukaniu ich po różnych stowarzyszeniach, bo są takie stowarzyszenia, które zrzeszają właśnie wołyniaków ocalałych z ludobójstwa. Oni też się między sobą zawsze odnajdywali. Wiadomo, to było trudne, ponieważ nie mówiło się o Wołyniu za Polski Ludowej, no ale wiadomo, ci, co byli z Wołynia, akurat wiedzieli, kto jest skąd. Ale jednak gro tych właśnie osób, które przeżyły ludobójstwo, mieszka na wschodzie Polski, czyli jednak ta Zamojszczyzna, Lubelszczyzna. No i pojechałam tam właśnie, w te tereny. Właśnie byłam w Zamościu, byłam w Chełmie. Mam kilka pań może z Warszawy też, ale jednak głównie właśnie ze wschodu, ponieważ te panie jak się były przesiedlane właśnie z Wołynia, z tamtych stron, to nie tak jak reszta na zachód się udawały, tylko jednak wolały ich członkowie rodzin, którzy ocaleli. Mamy na przykład tych pani, jeżeli ocalały, mówiły, że muszą być blisko. Po tej stronie Bugu po prostu, żeby jak będzie tylko taka okazja, móc wrócić na swoje, na swoją ojcowiznę. Po prostu, bo jednak to zakorzenienie, ta miłość do ziemi była bardzo silna u tych ludzi i wszyscy po prostu tylko czekali na moment, żeby on, nie inaczej to oczywiście, ale żeby tylko po prostu wrócić do siebie. No właśnie, to wspomnienie z dzieciństwa jest pierwsze takiej sielanki, można by powiedzieć, pewnego poukładanego domu z sadami, z czereśni. Jedna tak, z dziewczyn jest właśnie taka idylla z czereśni. Właśnie brzmi, tak? I ta idylla natychmiast tak się kończy. Te wspomnienia przez to, że opowiadają kobiety trochę w różnym wieku, są bardzo różne. Jest pierwsze bodaj wspomnienie dziewczynki, która nawet nie wie, jak się nazywa. Tak, to jest tragiczna historia. Przydarzyła się pani Janinie Kalinowskiej. Ona miała, nie wie dokładnie właśnie ile, miała kilka lat, kiedy upowcy przyszli do jej domu, wyprowadzili ją, jej braciszka i jej rodziców, postawili ich przed domem, wycelowali i wystrzelili z karabinów. Potem podpalili dom. Ta pani Janina cudem ocalała, nie wiadomo dokładnie jak. Prawdopodobnie mama ją zakryła swoim ciałem, być może jakoś od tego huku wystrzału upadła, ale ocknęła się po kilku godzinach, obudziło ją parzenie w rękę. Ręka zaczęła się już palić, ubranie na ręku. To ją obudziło, pobiegła szybko do wodopoju takiego dla zwierząt, żeby tą ranę ugasić. No i rozjrzała się, zobaczyła, że leżą martwi rodzice, leży martwy brat. Dom w płomieniach stoi, ona zorientowana, obudzona w środku nocy, dziecko małe, skonfudowane, zalęknione, pobiegła szybko do sąsiada, który był Ukraińcem, żeby było jeszcze na dodatek właśnie więcej tego dramatyzmu, ale on ją ocalił. Czym prędzej ją schował w piwnicy, powiedział, że ma siedzieć cicho jak mysz pod miotłą i tam przesiedziała nie wie dokładnie ile, no ale potem jakiś Polak przyszedł i ją wyprowadził stamtąd, no do Włodzimierza Wołyńskiego i w ten sposób ocalił, Ukrainiec ocalił jej życie. I też Ukrainiec, prawda, zamordował jej rodziców, ale to był członek UPA. Podkreślmy, ponieważ to ja też walczę z tym, żeby jednak nazywać rzeczy po imieniu. I bardzo mnie razi, jak takiej nomenklatury się używa, że to Ukraińcy mordowali. To byli ukraińscy nacjonaliści, to byli członkowie UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii. To tak tylko na marginesie powiem. Przez całe swoje dorosłe życie no, zmagała się z tą traumą okropną. Mówiła, że nieraz czuła ciągle krew na rękach swoich rodziców. Myła te ręce, myła, mydło szorbała i nie mogła tego zapachu się pozbyć. Dopiero już jako dorosła kobieta, no taka bardzo dorosła, już pozbyła się tego zapachu, śnili jej się rodzice. Raz wydawało się, że stoją przy jej łóżku. Być może nawet ją... No właśnie, czy ona, proszę powiedzieć... Także ta trauma towarzyszyła jej przez całe życie. Czy ona pamięta to? Czy to jest to, co pamięta teraz, jest jakimś późniejszą rekonstrukcją, nie wiem, przez sąsiadów, czy przez... Nie, ona pamięta, jak ci rodzice upadają, są do nich strzały wymierzone. Ona pamięta, że wyprowadzają ich. Pamięta, że już mama kładła ich spać. Już był wieczór i nagle właśnie ci członkowie tej właśnie Sotni Upowskiej przyszli i wyprowadzili ich z domu. I tak właśnie pytałam się, czy pamięta coś wcześniej, może jakieś może urywki wspomnień, powiedziała, że nie, że widocznie ta trauma była tak wielka, że wszystko, co było wcześniej, się zatarło w pamięci. I pamięta tylko tą właśnie traumę, to właśnie to morderstwo rodziców. Potem, kiedy wróciła na Wołyń, to spotkała sąsiadkę, która mieszkała, która była wówczas dzieckiem małym. I właśnie pamięta ta sąsiadka Ukrainka, że mówiła, że rodzice mówili jej, że ocalili jakąś dziewczynkę małą, że może miała 4, może 5 lat, może 3,5, nie wiedzą dokładnie ile. To była ona. I to była właśnie ona. Także ona zostawiła tej dziewczynie, tej pani dorosłej już, znicze, żeby zapaliła na Wszystkich Świętych pod domem, pod miejscem, gdzie był dom i postawiła krzyż. Bo ta pani właśnie Janina potem była jedną z założycielek, jedną właśnie z pomysłodawczyń takiego stowarzyszenia upamiętniającego Polaków na wschodzie, pomordowanych Polaków na wschodzie. I ona robi wspaniałą robotę, ponieważ jeździ na Wołyń i stawia krzyże w miejscach, gdzie właśnie były dochodziło do ludobójstwa na Polakach. I w tym miejscu, to była kolonia Soku, dobrze pamiętam, chyba tak, gdzie właśnie doszło do tej masakry, postawiła krzyż I taki właśnie napis wzruszający właśnie swoim rodzicom i bratu. No więc to są naprawdę wzruszające historie i dramatyczne, ponieważ ci ludzie, no ta pani jest udarta ze swojej tożsamości. No pomyślmy na przykład nagle, że nagle nie wiemy skąd pochodzimy, skąd się wywodzimy, kim byli nasi rodzice, no jakiś takich nawet, no każdy ma jakieś wspomnienie, nie wiem, mamy, która głaszcze na dobranoc dziecko, ojca, który czyta książkę, ona czegoś takiego nie ma i to jest jej największym przekleństwem. Wspomnienie pani Janiny, o której teraz mówimy, to pierwsze w książce występujące Anny Herbig, Dziewczyny z Wołynia, przypomnijmy, to nie jedyne wspomnienie, gdzie dziecko traci rodziców. Są też inne takie wspomnienia. One są równie dramatyczne, równie tragiczne, różnią się tylko okolicznościami. Ktoś ginie w kościele, to jedna z bardzo dramatycznych rzeczy. Tak, w tym słynnym kościele, w Kisielinie. Znana rzecz zresztą z innych książek, innych źródeł. Ale to, co jest wspólne dla nich, to oczywiście i strach, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest jeszcze jedna rzecz, której się nie mogą nadziwić teraz też jako dorośli. Przyjeżdżają do Ukraińców, pytają, dlaczego to zrobiliście? Tak, tak, to jest... Przypomnijmy, oni byli dobrymi sąsiadami ze sobą. Tak, większości. Tak, oczywiście, tu już nie mówmy o wszystkich zawiłościach przedwojennych, bo tutaj no, wiadomo, że to się różnie układało, ale przeważnie ci ludzie, którzy mieszkali obok siebie drzwi, dobrze im się układało, jednak respektowali swoje święta, pożyczali sobie mąkę, cukier, no to jednak były dobre relacje sąsiedzkie. I jak pytałam się moich bohaterek mojej książki, jak to sobie w ogóle mogło wytłumaczyć, one, no trudno to bardzo wytłumaczyć. Mi się wydaje, że trochę polityką, jednak tym szalonym nacjonalizmem, tym, że Ukraińcy chcieli mieć Ukrainę czystą jak łza, bez żadnych Polaków innych, bez żadnych innych narodowości i to może być właśnie tego powodem, taki szalony nacjonalizm, ta ideologia, która owładnęła po prostu, prawda, tymi ludźmi, ale też taka zwykła ludzka zawiść, wie pan, ponieważ polskie gospodarstwa na ogół były lepsze. Były większe domy, lepsze może gospodarstwa, lepsze budynki i też to właśnie widać, że potem oni się do tych gospodarstw przynosili. Że być może taka właśnie ludzka zawiść też w tym miała. Tak, tylko że potem przyszły PGR-y, czyli kołchozy i zniszczyły wszystko i tak się wszystko rozwaliło. Mówimy po przerwie z Anną Herbig o Dziewczynach z Wołynia. Życie nie stawia pytań. Życie po prostu jest, czasem zębami zgrzyta, a czasem łasi się jak pies. A ty, który wszystko wiesz, znasz wszystkie kwasy i zasady, powiedz mi, jak to jest? Po tamtej stronie lady, a ty, który wszystko znasz, terminy święta i zagłady, powiedz mi, jak jest tam? Tamtej stronie laty. Czy się tam sieje zboże, czy się po prostu trwa? Czy jest tam jakieś morze, czy jest tam taki ktoś jak ja? Życie nie daje nagród, życie nie daje wiz. Życie to trochę szabru, a bardzo rzadko czysty zysk. A ty, który wszystko wiesz, znasz wszystkie kwasy i zasady, powiedz mi, jak. Anna Herbig jest dzisiaj gościem programu Historia jak z książki. Jeszcze raz panią serdecznie witam. Horyzont Znak ma dla państwa kilka egzemplarzy tej fantastycznej książki, wspomnień, opowieści 9 kobiet, dzieci, które wtedy w latach 30., 40., 40. były dziećmi i to przeżyły. To jest niesamowite. Historia jak z książki, małpa.polskieradio.pl. Proszę do nas na taki adres napisać. I wyślemy te dziewczyny z Wołynia pod państwa adres. Najpierw to przypominanie, jak wyglądało to. Rozmawia pani z ludźmi. Czy łatwo się mówi tym kobietom, które pani spotkała, czy one chcą o tym opowiadać? Pewnie chcą, no bo skoro są w stowarzyszeniach, myślę, że tak, ale czy równie jednakowo? To jest bardzo indywidualne. Miałam też taki przypadek, że jednak bohaterka nie podołała, pani nie podołała rozmowie i nie zamieściłam tej rozmowy w książce, ponieważ mimo, że minęło 7 dekad, te doświadczenia, te obrazy są wciąż żywe i wciąż te panie widzą to, jak zamykają oczy, te straszne obrazy, te ludzi mordujących swoich sąsiadów siekierami, motykami, mężczyzn, którzy wyrywają płody z brzucha. No są tak straszne rzeczy, które no trudno się o tym mówi. Jeszcze gorzej się opowiada, jeżeli to się przeżyło. Te panie były małe. Na przykład jedna z bohaterek, pani Alfreda Magdziak, cudem udało jej się uniknąć losu jej rodziny, ponieważ kiedy Ukrainiec prowadził ją i ojca i dwie siostry na podwórko, ona szybko wyczuła moment, kiedy nieuwagi Ukraińców i kucnęła. Przytuliła się do ziemi przy płocie i Ukraińiec nie zauważył, no nie wyliczył wcześniej, ile tam ich jest tych osób. No i zapytał się ojca, czy to twoja wsia się ma, czyli cała rodzina, powiedział tak. I wiedział, że ta córka się ukryła i w ten sposób ją właśnie uratował. No ale przez to, że ona właśnie była bardzo blisko, to słyszała, jak ojciec rzęzi, jak go katują, jak katują jej młodsze dwie siostry. To po prostu była trauma na całe życie. Inna pani z kolei widziała właśnie, ta słynna właśnie z nas Kisielina, jak Ukraińiec wycelował do jej ojca i ojciec upadł od kuli i od razu oczywiście umarł, a on niósł ją na swoich rękach, ona była małą dziewczynką. Inna z kolei scena, dziewczyna ucieka z mamą i z rodzeństwem w pole, jest zima, jest luty, uciekają, wiadomo, że przez śnieg ciężko się biegnie, dopada do nich właśnie upowiec i do niej dwa razy strzela, raz w płuco, raz w nogę. I zostaje rana na pół roku czy rok, w ogóle ledwo żyje. Cudem w ogóle wyszła z tego, no ale matka i rodzeństwo, oprócz brata, zostali zamordowani i ona to wszystko na swoje własne oczy widzi, więc to są takie traumy, które w ogóle są niewyobrażalne. Na przykład w dzisiejszych czasach, kiedy dziecko traci rodzica, albo kiedy rodzice tracą dzieci, kiedy cokolwiek się takiego dzieje, zaraz ta osoba zostaje otoczona sztabem psychologów, ludzi, którzy potrafią mu sobie z tym poradzić, a wtedy one były postawione same sobie, nie miały nikogo, żeby ktokolwiek im pomógł. Nie mówię, żeby wytłumaczyć, ale żeby w ogóle wsparł je w tym wszystkim. Owszem, były oddziały Rady Głównej Opiekuńczej, które się jakoś zajmowały tymi sierotami, no ale nie mogły dotrzeć do wszystkich sierot. Te sieroty zostały oddane do sierocińców. W tych sierocińcach wiadomo, jak to było. Na 20 dzieci była może jedna opiekunka, która nie była w stanie wszystkich przytulić, wszystkich utulić, wszystkich łez obatrzeć. To były naprawdę ogromne traumy i dla mnie to, że te kobiety sobie z tym poradziły, jest ich naprawdę ogromnym zwycięstwem. Mówiłam wcześniej o tej traumie, o tym obsesyjnym myciu rąk. Inna z kolei pani Józefa Brych z Krakowa, mówiła mi, że przez wiele, wiele lat po tym, co się wydarzyło po wojnie, jak wracała do mieszkania, zaglądała pod wannę, wszędzie, bo się bała, że gdzieś tam czai się upowiedz. Bo ona z kolei była świadkiem, to też jest koszmarna historia, kiedy upowcy zapędzili na łąkę wszystkich, parę, no 200 chyba Polaków, tam też właśnie byli Żydzi, też Żydów też mordowali i zamordowali strzałem z karabinu jej ojca, jej matkę, ocalał też jej brat, z którym potem była na wiele, wiele lat rozdzielona, też było traumatyczne rozdzielenie, no ale widziała śmierć i cierpienie i rzęzienie i dogorywanie swojej matki, swojego ojca. Nie wiem, czy ktokolwiek byłby w stanie coś takiego zapomnieć. Czy wszystkie te kobiety były potem jako dorosłe w swoich dawnych miejscach na wojnie? Tak, wszystkie. I dochodzi element, bo od razu chcę o to zapytać, dochodzi element, mówiliśmy o tym pytanie, dlaczego to tam robiliście? Przeważnie odpowiadają, pani o tym pisze, takie były czasy. Tak. A drugi element, o który chcę zapytać, to jest moment sprawa przebaczenia. To jest bardzo trudne pytanie. Pytałam oczywiście bohaterki mojej książki, czy przebaczyły. Niektóre powiedziały, że tak, co moim zdaniem jest w ogóle, wymaga wielkiej odwagi i wielkiej dobroci serca. Mówiły, że są chrześcijankami, że starały się i że przebaczyły. Niektóre mówią, że nie. I nie ma co się w ogóle dziwić takim postawom, ponieważ no, ciężko w ogóle coś takiego przebaczyć, w ogóle zapomnieć. Ale właśnie mówiło, że jedna właśnie pani Zofia Szwal mówiła mi, że jak pojechała na Wołyń, w to miejsce właśnie skąd pochodzi, to pytała się właśnie, dlaczego to zrobiliście? I prosiła nawet, żeby wskazali jej oprawcę, że jak ona powiedziała, że jak ona by mogła porozmawiać z tą osobą, która mordowała, to by to pomogło jej przebaczyć, by jakoś czuła oczyszczenie. No, ale się bali. Ukrywali to. Bali, ukrywali. I była taka jedna, taka bardzo symboliczna scena po poświęceniu, bo z kolei rodzice zginęli w lesie. No, do dołów potem zakopali ich. I po poświęceniu krzyża w lesie szła z księdzem i właśnie z Ukraińcami. I jeden taki młody chłopak zapytał się, czy pani jest w stanie nam przebaczyć? I ksiądz powiedział za nią, ona już wam przebaczyła. A ten chłopak miał łzy w oczach i pani Zefa też miała łzy w oczach. Więc to jest taka bardzo symboliczna scena, pokazująca, że jeżeli jest tylko wola z Ukraińców w dialogu, to Polacy są w stanie przebaczyć, tylko żeby była z ich strony wola, prawda? Żeby przebaczyć, żeby w ogóle o tym w ogóle rozmawiać. To jest bardzo trudne, to spotkanie z Ukraińcami, abstrahując, czy ktoś chce przebaczyć, czy nie. W ogóle to jest trudne. Po wojnie, myślę, jak one musiały się zmagać z niepamięcią. Polska Ludowa oczywiście musiała wymazać coś takiego. Nawet w podręcznikach nie było mowy o tym, żeby coś takiego się działo. Mają nieraz też pretensje, że i Polska wolna nie do końca jakby zapamiętała, czy tak, chciała to pamiętać. Wiele osób mówi o tym, prawda? Wiele tu z tych i dlatego tak bardzo mi się podoba film Smarzowskiego Wołyń. Tak, to jest naprawdę świetny film, świetny obraz. On o tym mówi. Chociaż niektóre bohaterki mówią, że nie do końca oddaje jakby tą masakrę, jaka właśnie się wydarzyła. Jednak jest zbyt łagodny ich zdaniem. Dla mnie był straszny. Ja oglądałam i bardzo przeżyłam ten film. Ale moim zdaniem ten film jest o tyle prawdziwy, że właśnie pokazuje tą całą złożoność tych relacji polsko-ukraińskich, również jak właśnie to wyglądało przed wojną. No i również, co mi się spodobało, bohaterką jest młoda matka. Kobieta, dziewczyna, która ucieka właśnie z dzieckiem na ręku. Podobnie jak właśnie moje bohaterki. Jedna też właśnie bohaterka była dzieckiem i matka też właśnie uciekała z nim tak dzieckiem na ręku. Ja tylko jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, bo tak właśnie mówimy o tych strasznych wszystkich rzeczach, o ludobójstwie, o masakrze. Chciałam tylko uspokoić słuchaczy, czytelników, że moja książka nie jest cała w takim tonie, jakby o tym wcześniej, to o czym wcześniej mówiliśmy, że również bohaterki mojej książki opisują Wołyń przed wojną, przed tym całym ludobójstwem. Dziękuję, że pani to powiedziała, bo chciałem dodać, że jest też i przed tragedią, i po tragedii. I ten całkiem czas przed... dobre, mądre i prawe życie. Tak, ten czas przed właśnie jest pokazany właśnie taki, jaki był, czyli sielski, bajkowy niemalże, właśnie dzieje się wszystko wśród czereśniowych sadów, nad tym właśnie magicznym Bugiem. Są te wszystkie legendy, opowieści, jak to wszystko wyglądało, więc to również jest książka taka bardzo sentymentalna, która pokazuje tą wspaniałą wołyńską rzeczywistość, która nagle została w brutalny sposób przerwana i no już nigdy nie powróci. Z takiej harmonii weszło barbarzyństwo. Tak, mówiliśmy dokładnie o tych kołchozach potem i o tej niepamięci tak, Ukraińców. Tak, o tym sobie Anna wspomniałam. Herbich, Dziewczyny z Wołynia, prawdziwe historie, a tę książkę wydał Znak Horyzont. Dziękuję pani. Dziękuję bardzo państwu i panu. Historie jak z książki. W wielu książkach na temat powstania niepodległej Polski umieszczana jest fotografia z ważnego wydarzenia, czyli przyjazdu do Warszawy Józefa Piłsudskiego z więzienia w Magdeburgu. Tymczasem, jak się okazuje, w grupie oczekujących na komendanta na dworcu warszawskim w dniu 10 listopada 1918 roku nie było fotografa. Skąd więc słynna fotka? O tym m.in. dzisiaj profesor Michał Kopczyński. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Tak zaczyna się refren popularnej niegdyś i teraz piosenki napisanej przez Agnieszkę Osiecką, wykonywanej przez Jana Pietrzaka, a ostatnio przez zespół Raz, Dwa, Trzy. Oczy chyba jednak kłamać mogą, podobnie jak i sztuczne oko, czyli fotografię. Wielka kariera fotografii, pozwalającej zatrzymać na zawsze chwilę, zaczęła się w XIX wieku. Przez wiele dziesięcioleci zdjęcia robić mogli jedynie fachowcy, potrafiący w odpowiednio krótkim czasie poddać szklaną płytę zabiegom chemicznym i wywołać zdjęcie w przenośnej ciemni. Dopiero w końcu XIX wieku za sprawą amerykańskiego biznesmena George'a Eastmana udało się tak uprościć technologię, że zdjęcia mógł robić każdy, a ich wywołanie mogło nastąpić potem, w fachowej pracowni. W czasie I wojny światowej wielu żołnierzy mogło więc nabyć aparat i udać się z nim na front. Choć w czasie wojny obowiązywały ścisłe zasady cenzury, to jednak posiadamy z tego okresu duże kolekcje zdjęć wykonanych przez osoby prywatne. Rzecz jasna, liczba fotografów amatorów zależała od bogactwa społeczeństwa. Najwięcej było ich w Stanach Zjednoczonych, potem szły państwa zachodniej Europy, w naszej części kontynentu liczba aparatów w posiadaniu zwykłych śmiertelników była jeszcze wciąż niewielka. A przecież było co fotografować. Jakże nie udokumentować tak fundamentalnych dla naszej historii wydarzeń jak powrót Piłsudskiego z Magdeburga w dniu 10 listopada 1918 roku. Niestety tak się złożyło, że gdy pociąg z Piłsudskim wtoczył się na warszawski dworzec, wśród nielicznej grupy oczekujących nie było żadnego fotografa. Są więc relacje, ale nie ma zdjęcia. Aby temu zaradzić, do niedawna w podręcznikach szkolnych, ale też w poważnych monografiach, umieszczano zdjęcie Piłsudskiego na warszawskim dworcu w otoczeniu tłumu i podpisywano je. Przyjazd Józefa Piłsudskiego do Warszawy 10 listopada 1918 roku. Rzecz w tym, że zdjęcie to wykonano dwa lata wcześniej, 12 grudnia 1916 roku na warszawskim dworcu wiedeńskim. 11 listopada na ulicach Warszawy fotograf był. Zdjęcia pokazujące rozbrajanie Niemców i przejmowanie kontroli przez Polaków nad głównymi budynkami Warszawy wykonywał Wacław Sariusz-Wolski, właściciel zakładu fotograficznego przy krakowskim Przedmieściu 4. Wśród zdjęć zrobionych tego dnia przez Wolskiego do rangi ikony urosła scena rozbrajania niemieckiego żołnierza przez uzbrojonego w karabin polskiego żołnierza w mundurze tzw. Polskiej Siły Zbrojnej, zorganizowanej przez Niemców w okresie okupacji. Łatwo to zdjęcie znaleźć w internecie. Istnieje ono tam w rozlicznych odmianach. Na każdej z nich młody żołnierz z karabinem przewieszonym przez prawe ramię sięga do kieszeni stojącego Niemca. Akcja dzieje się na jakimś podwórku, o czym przekonują ściany z obdrapanym tynkiem. Na jednym ze zdjęć widać nieco starszego Niemca z lekkim wąsem. Niekiedy natrafić można na to samo zdjęcie, ale z szerszą perspektywą. Po prawej stronie w drzwiach widać postać jakiejś dziewczynki i mężczyzny z ukrycia oglądających tę scenę. Ale jest też inna wersja tego samego zdjęcia. Ten sam polski żołnierz rozbraja takim samym gestem innego Niemca, młodszego, chudszego, bez zarostu. Obok stoją, przyglądając się z ciekawością trzej gapie. Ni to uczestnicy akcji, ni to przypadkowi obserwatorzy. Wszystko wskazuje na to, że owo wielokrotnie publikowane zdjęcie, a właściwie zdjęcia, zostało po prostu zainscenizowane. Kim są ludzie na nim przedstawieni, nie wiem. Nie ma powodu, by wątpić, że rozbrajani są niemieckimi żołnierzami. Ale zachowanie się kilku różnych ujęć pokazuje, że fotograf, zdając sobie sprawę z historycznej doniosłości wydarzeń, których był świadkiem, wykonał na zapas szereg inscenizowanych zdjęć, które z czasem stały się ikonicznym wyobrażeniem wydarzeń mających miejsce na warszawskich ulicach 11 listopada 1918 roku. Czy te zdjęcia mogą kłamać? Dzieje się historia. Krzysztof Lysiakowski jest autorem książki, o której teraz będziemy mówili. Jest Krzysztof Lysiakowski, pracuje w Katedrze Historii Polski i Świata w Uniwersytecie Łódzkim. Jest autorem znanych książek, m.in. Mieczysław Moczar, Mietek, biografia polityczna oraz książki o Jarocinie i Jarocin w obiektywie bezpieki. Teraz chcę powiedzieć Państwu o książce skromnej, ale bardzo ważnej. Tytuł: Centralna Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945-1947. Książka traktuje o głównej placówce, która przygotowywała kadry dla struktur komunistycznego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w pierwszym okresie jego funkcjonowania. Rozpoczęła działalność już w marcu 1945 roku, a więc jeszcze jak trwa wojna, wiadomo, że komuniści potrzebowali mieć wyszkolone kadry jak najszybciej. Kursy trwały zaledwie 2-3 miesiące, bo taka była wtedy praktyka. Uczestnicy szkolenia nabywali podstawy wiedzy o metodach pracy operacyjnej, a także z zakresu kryminalistyki i sposobów prowadzenia śledztw. Szkoła musiała być nieraz śmiesznie wyglądało to nauczanie, ponieważ często ludzie, którzy tam byli, ledwo co pisali i czytali. To książka Centralna Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Krzysztof Lysiakowski, polecam Państwu. I druga pozycja to Białe Legiony 1914-1918, od Legionu Puławskiego do pierwszego Korpusu Polskiego. W zbiorowej pamięci funkcjonują przede wszystkim Legiony Polskie i pierwsza kompania kadrowa, a także Błękitna Armia na zachodzie. Natomiast historia Białych Legionów stanowi bardzo mały znany rozdział walk o niepodległość. Legioniści w Rosji nie wyzwolili Polski, choć dzielnie walczyli na bardzo wielu frontach. Warto jednak podkreślić, że byli kuźnią kadr, które przyczyniły się do obrony Polski przed bolszewikami w 1920 roku, bo bolszewików znali jak mało kto. To oni byli tymi pierwszymi żołnierzami, którzy z bolszewizmem przecież się zetknęli. Zdjęcia, fotografie w tej książce, a właściwie książce, albumie są naprawdę ogromną wartością tej publikacji. To są zdjęcia nigdy do tej pory nie publikowane. Bardzo Państwu polecam książkę Dopalanie Kresów, ta seria IPN-u, Białe Legiony, od Legionu Puławskiego do pierwszego Korpusu Polskiego. Autorem książki i tekstów jest Wojciech Jerzy Muszyński. Też przeczytajcie. A teraz czas na rekomendacje książkowe ze strony gości naszej audycji. Dzisiaj poleca księgarz warszawski, pan Piotr Maroński. Wiem, że będzie mówił o rozwodach, oczywiście w kontekście historycznym. Piotr Pomianowski, rozwód w XIX wieku na centralnych ziemiach polskich, praktyka stosowania kodeksu Napoleona w latach 1808-1852. Książkę tę chciałem bardzo polecić historykom, prawnikom, a także socjologom. Autor Piotr Pomianowski jest adiunktem na Wydziale Prawa w Instytucie Historii Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, a także socjologiem i politologiem. Swoje badania rozpoczął kilka lat temu na temat rozwodów, dlatego że wydawało mu się to dziwne, bo w literaturze przedmiotu wspominano jedynie o siedmiu przypadkach rozwodów cywilnych w XIX wieku na szeroko rozumianych ziemiach polskich. Wydawało mu się to dziwne, więc zaczął poszukiwania. Zaczął przeglądać archiwa miejskie, głównie Kraków, Warszawa, Kalisz, Poznań, Bydgoszcz i doszedł do wniosku, że to niemożliwe. Wyszło mu tam z akt sądowych, a także z archiwów urzędów stanu cywilnego, że tych rozwodów było zdecydowanie więcej. Dotarł poprzez też literaturę przedmiotu, jak się potem ukazało się, zostało napisanych kilka prac, które były niepublikowane na ten temat i wyszło mu tych rozwodów około 2000. Co ciekawe, kodeks Napoleona zaczął obowiązywać w niektórych miastach polskich wraz z skroceniem wojsk napoleońskich do królestwa w roku 1808 i był stosowany w zasadzie przez cały okres przebywania wojsk na terenie naszych ziem. Kodeks Napoleona, prawo cywilne, było to prawo francuskie, które zostało przełożone na język polski. Znamy je z kilku przekładów. No wiadomo, nie wszyscy w Polsce posługiwali się językiem francuskim, więc trzeba było dostosować to prawo na nasze, że tak się wyrażę. Więc przekładów powstało kilka. Miały one służyć zwykłym obywatelom, ale przede wszystkim urzędnikom, a także Kościołowi katolickiemu, innym mniejszościom wyznaniowym, które miały prawa zgodnie z tym kodeksem udzielać rozwodów cywilnych, bo to nie tylko urzędnicy stanu cywilnego, jak się okazuje, ale także księża, przedstawiciele mniejszości narodowych żydowskich i innych, które zamieszkiwały tereny królestwa. I w książce znajdziemy mnóstwo tabel statystycznych, których autor szczegółowo rozpisuje stany majątkowe małżonków, ale także kto występował o rozwód. Jak się okazuje, no, nic się nie zmienia. Do dzisiejszych czasów głównymi osobami, które występowały o rozwód, były kobiety. Ponad 60%, w niektórych rejonach 70% i ponad 70% mężczyźni bardzo rzadko występowali o rozwód. Przyczyny rozwodów były takie jak dzisiaj, rodzeństwo, przemoc domowa, niezgodność szeroko rozumiana, aczkolwiek też zdarzały się rozwody z przyczyn rozstania, to znaczy jeden z małżonków nie wiedział, gdzie jest jego druga połowa i mógł wystąpić do sądu o rozwód. Książkę bardzo polecam, jeszcze raz, Piotr Pomianowski, rozwód w XIX wieku na centralnych ziemiach polskich, praktyka stosowania kodeksu Napoleona w latach 1808-1852. Dużo ilustracji, faksimile, tabel, aneks zawierający 908 rozwodów z podanymi źródłami, skąd autor je pobrał. Bardzo polecam, dziękuję. Historie jak z książki. Jesteśmy w październiku, a jak październik, to w tym roku jest październikiem papieskim. I dlatego też w naszej audycji będziemy cytować Jana Pawła II. Dzisiaj na początek cytaty historyczne. A cytuję za Janem Pawłem II aktor Starego Teatru w Krakowie, Ryszard Łukowski. Ja już Państwu dziękuję dzisiaj. Dobranoc. Naród, który pozostał sobą. Naród jest wielką wspólnotą ludzi, których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Naród istnieje z kultury i dla kultury. Jestem synem narodu, który przetrzymał najstraszliwsze doświadczenia dziejów, którego wielokrotnie sąsiedzi skazywali na śmierć. A on pozostał przy życiu i pozostał sobą. Zachował własną tożsamość i własną suwerenność pośród rozbiorów i okupacji jako naród. Nie w oparciu o jakiekolwiek inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg. I dlatego też to, co tutaj mówię na temat praw narodu u podstaw kultury i jej przyszłości, nie jest echem żadnego nacjonalizmu, ale pozostaje trwałym elementem ludzkiego doświadczenia i humanistycznych perspektyw rozwoju człowieka. Istnieje podstawowa suwerenność społeczeństwa, która wyraża się w kulturze narodu. Jest to zarazem ta suwerenność, przez którą równocześnie najbardziej suwerenny staje się człowiek. Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Czym jest kultura? Kultura jest wyrazem człowieka, jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha, myśli, woli, serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi ludźmi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji, współmyślenia i współdziałania ludzi. Powstaje ona w służbie wspólnego dobra i staje się podstawowym dobrem ludzkich wspólnot. Kultura jest przede wszystkim dobrem wspólnym narodu. Kultura polska jest dobrem, na którym opiera się życie duchowe Polaków. Ona wyodrębnia nas jako naród. Ona stanowi o nas przez cały ciąg dziejów. Stanowi bardziej niż siła materialna, bardziej nawet niż granice polityczne. Wiadomo, że naród polski przeszedł przez ciężką próbę utraty niepodległości, która trwała z górą 100 lat, a mimo to pośród tej próby pozostał sobą, pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę. Więcej jeszcze, moi kochani, wiemy, że w okresie najtragiczniejszym, w okresie rozbiorów, naród polski tę swoją kulturę ogromnie jeszcze wzbogacił i pogłębił, bo tylko tworząc kulturę można ją zachować. Wybory samorządowe 2018. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych. Głosuj na zielonych. Lista numer 3. Pomóż przyrodzie zadbać o siebie. Ciesz się zielenią, przestrzenią do odpoczynku, uprawiania sportu i swoim zdrowiem. Głosuj na zielonych. Lista numer 3. Może czas na przesiadkę? Pomożemy Ci poruszać się tanim i komfortowym transportem publicznym. Głosuj na zielonych. Lista numer 3. Możesz być jednocześnie producentem i konsumentem. Wytwarzaj tanią i czystą energię dzięki wsparciu finansowemu samorządu. Głosuj na zielonych. Lista numer 3. Miej wreszcie wpływ na gospodarowanie odpadami. Mniej śmieci to oddech dla Ciebie, dla klimatu i Twojej kieszeni. Głosuj na zielonych. Lista numer 3. Jedz i wspieraj polską tradycję i gospodarkę. Chroń siebie i najbliższych przed chorobami cywilizacyjnymi dzięki lokalnej, zdrowej żywności. Głosuj na zielonych. Lista numer 3. Czy wiesz, że ponad 52 tysiące osób w Polsce umiera co roku z powodu zanieczyszczonego powietrza? Odetchnij, Polsko! Głosuj na zielonych. Lista numer 3. Materiał finansowany ze środków Komitetu Wyborczego Partia Zieloni.

No i co im można zrobić? No, proces im wytoczyłem, ale wygram go za pół roku po wyborach. Proszę Państwa, idziemy patrzeć im na ręce, co oznacza, że nasi delegaci do sejmików będą Państwu mówili na konferencjach prasowych mniej więcej co miesiąc, mówili, ile Waszych pieniędzy jest rozkradanych i co gorsza, ile jest marnowanych. I być może dzięki temu, jak oni będą się bali kraść, będą się bali marnować, to dzięki temu być może z tych pieniędzy wybudują więcej niż można by i to będzie nasz wkład w budowę Polski. Idziemy patrzeć im na ręce. Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy PSL. PSL tak. Głosuj na listę numer 2. W Polsce chcemy godnie żyć, a nie wciąż na saksach śnić. O rodzinnym domu swym, bo nam dobrze w nim. Bezpieczeństwo, ład społeczny, bo samorząd jest skuteczny. Od pola do konsumenta, bez podatku renta. Wybierz program PSL-u, człowiek najważniejszy jest. Kandydatów bardzo wielu z PSL-u są the best. Wybierz program PSL-u, człowiek najważniejszy jest. Kandydatów bardzo wielu z PSL-u są the best. Wiele działań LGD, człowiek sam aż dziwi się. Dbamy o obszary wiejskie i tereny miejskie. Rozwój będzie gospodarczy, będziesz wiedział, że ci starczy. To odpocząć będziesz mógł, bo wszystkiego plus. Wybierz program PSL-u, człowiek najważniejszy jest. Kandydatów bardzo wielu z PSL-u są the best. Wybierz program PSL-u, człowiek najważniejszy jest. Kandydatów bardzo wielu z PSL-u są the best. PSL tak. Głosuj na listę numer 2. Materiał sfinansowany przez Komitet Wyborczy PSL. Wybory samorządowe 2018. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez Komitety Wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności. Makes it seem juvenile, and you'll laugh. appetite. Can't relate to